толькі по-беларуску я пішу прозу. Публіцыстыку, там артыкулы, я вельмі многа напісаў і на рускай мове. Ну, чаму так? Перш за ўсё элементарна проста. Ну, па-перше, я беларус, моя родная мова беларуская. І хаця пасля я, допустим, у юнацтве, маладыя гады не жыў на Беларусі і не чуў беларускае слова 15 гадоў вайну і пасля вайны яшчэ. Ну, тым не менш, калі я пачаў займацца літаратурай, была некаторая праблема, на якой мове пісаць, але гэтая праблема вельмі хутка вырашылася. Я зразумеў і я думаю, што дай Бог, гэта было правільна. І я зразумеў гэта рана, на шчасце, што толькі родная мова можа найлепшым чынам паслужыць у гэтым сэнсе літаратуры. Таму што расійская мова, яна, канешне, багатая, яна, канешне, распрацаваная у літаратуры выдатным чынам, так сказаць, але ўсё-такі беларусу яна не такая паслухмяная, як родная. Но это, так сказаць, павінна, это зразумела і натуральна.